fedd röngekbe, baszó! Miközben lecsegnek a túlálaszok műanyag szarok! Máshogy nem is jó zenét hallgatni! Ezt mindenkinek látnia kell, aki egy kicsit is ismer. Fontos felvételek! Viszont az a helyzet, hogy akármilyen jó számot is hallgatok, akármennyire is be vagyok baszva, még akkor se tudom elterelni a gondolataimat a baba baszókról. Mikor lett az életem ennyire egy dolga összpontosítva? Némelyik minden esetre eléggé szarul szól. Biztos vagyok benne, hogy baba baszók vágták azokat a lemezeket. Ha szeretsz hanglemezeket hallgatni, akkor nincs életed!